Välkommen till podcasten Popkultur. Jag heter Jonas Strandberg och med mig har jag min vän Alexander här. Ja, tjena. Tjena, Alexander. Tjena. Jo, vi har båda sett filmen Jeff Lives at Home, som är en ganska nysläppt komedi med Jason Segel från How I Met Your Mother. Han spelar ju den här långa jäveln i... Han spelar alltid den långa jäveln i alla filmer, för han är väldigt lång. Han är väldigt liksom... Ja, men han ser ut som en stor björn nästan. Han kan ju inte spela skurken någonsin, även om han har det här stora, hulkande axelbyggnaden på något sätt. Och sen är det väl han från baksmällan, Ed Helms, som spelar hans brorsa. Ja, han är med i The Office också. Ja, han har en liten roll. Jeff i alla fall, han är typ 30 kanske. Hur gammal det kan vara? Något sånt, 30, 30 eller något. Bor hemma hos sin mamma, ensamstående mamma, i källaren där. Precis. Den fördriver dagarna genom att kolla på filmen The Signs. Signs heter den bara. The Signs, ja, med Mel Gibson. Just det, M. Night Shyamalans, början på M. Night Shyamalans stora karriärslånga haveri där någonstans. Aha. Men Jeff, huvudpersonen, har i alla fall en stor fascination för den här filmen. Och han, han ser tecken i vardagen. Han röker ganska mycket hasch också. Ja, precis. Och han ser mycket tecken i vardagen på något sätt. Han kopplar samman saker, allting är någon sorts öde från honom. Mm, precis. Han kan få telefonsamtal av någon som heter Kevin. Senare läser han i tidningen om någon som heter Kevin, och så får han en fix idé att han ska börja förfölja folk som heter Kevin. Jag kommer inte exakt ihåg det där, men det... Ja, han följer efter någon kille där och ska inte berätta allt för mycket, men kan dra en summering där, att han har ju ingenting att göra på dagarna egentligen. Han driver bara omkring så här, så han har väldigt lätt att hänga upp sig på de här små målen. Han har för honom. Idag ska jag göra det här på något sätt. Det är väl någon slags dramakomedi. Den är ju komisk, men ändå är lite sorglig, men... Ja, det är en ganska nedstämmande film. Fast den är ändå på något sätt där, vad ska man säga, det är en rolig film också. Det får man inte glömma. Det låter som att den är ganska deppig eller sorglig nu, men den är... Ja, det finns en scen där som är ganska rolig då. Den ena personen, brorsan, som är väldigt framgångsrik, men har ett... Han har krisande äktenskap också. Ja, precis. Och hon träffar på någon kollega till henne eller något sånt där. Man misstänker att det kan finnas en affär där någonstans kanske. Och så åker de till ett hotell och så smyger hon då på henne. Och så är det ganska roligt där. Det är liksom det värsta brorsan föreställer sig. Det är liksom att hon får ett runkjobb av den här killen. Och sen den andra bara, nej men... Ja, jag tror nog de är vuxna, jag tror de är värre saker så. Ja, det är, det är alltså, Jeff hänger ju med sin brorsa efter ett tag på det här spionuppdraget, kan man säga. Man ska inte spoila för mycket, men nej. Man kan säga att de är radikala motsatser, brorsan som är extremt karriärinriktad och väldigt saklig och rationell. Medan Jeff, huvudpersonen då, han är ju lite mer den här känslomänniskan som styrs av sina... Ja, precis. Mer... Det är en väldigt, väldigt bra film ändå, tycker jag. Du får rekommendera den. Jag får inte av mig, får klippa bort. Ja, vi klipper bort det sen. Vad för övning. Precis. Ja, kör övning. Ja, visst. Nej, men... Det var något om någon så här healing-stryl. Man pratade om att han ångrade sig en gång att han hängde med på ett bröllop. Mm. Med en kompis som heter Marcus. Ja, de är new age-are, healare. Okej, de är så här riktiga believers typ. Ja, så kommer man dit och så är det väldigt så här speciellt präst. Alltså det är ju inte, ja, man skulle ha bröllop då. Så jag tänker, traditionella kristna så är det ju inte riktigt så. Nej. Utan då är det någon prästinna som är där från moder jord. Ja. Och så ska tillkalla alla ärkeänglar. Offrar hon ett lamm också så, eller? Ja, det kändes nästan lite så, men det var lite sådär... Kniv och... För, ja... Nej, plastkläder för att inte smutsa ner tunikan, liksom. Ja, det var lite så. Nej, men det var... Hon hade någon sån här, typ... Vad kallas det? Robe. Ja. Sån här prästinna-grej. Ja. Väldigt speciellt. Men ja, vi pratade lite om det där, och de är väldigt snälla, de människorna, sådär, och trevliga, men det är kul att man alltid säger det innan man ska säga något riktigt elakt om en annan människa. Ja, väldigt snälla. Det blir så här suspekt, för det är lite som... Alltså, om man ska bli healad då, så kanske det kostar 800 spänn. Mm. Men om man vill blir tillkallad änglar och sånt. Ja. Kostade 400 kronor till. Okej, okay, okej, okay. Det är lite påslag där alltså. Ja, så att om man ska ha den liksom största effekten av den här helande grejen, och så kan man prata med en ärkeängel eller något sånt där. Man undrar, så här, har de någon så här katalog med prislistor och lite så här order? Ja, det. De brukar vara, de åker ju ner till olika så här mässor och sånt där, bland annat åker de ner till den här medeltidsmässan i Gotland och ja. Står där och, ja, det kan jag tänka. Det är en naturlig miljö för alla de här kufar typ. Ja, bra, ja. Som lever upp där på... Det blev hela det här för 800 spänn. Jag pratade med min personliga ängel eller ja. Någonting. Ja, jag har inte ingen aning. Man får den här bilden att det är helgrillade grisar. Vet, som de har kört ett spett genom arslet så här. Ja, just det. Och så roterar de bara. Ja. Med käften typ. Ja. Ja. Äpplet så här ska jag trycka. Vem är det som äter det äpplet? Är det så här... Bords... Så här, han sitter i högsätet som färan och trycker i sig det. Eller bara... Är det ens en hedrande uppgift eller? Ja, precis. Och sen när man har ätit upp nästan hela grisen och så ska man komma upp grisörat. Åh, oh, gott. Ja, gud. Eller när du börjar när du sätter kniven i huvudet, då är det ju så uppenbart att det är en levande varelse du äter. Eller en, som en gång har varit levande. Det är ett ansikte som du äter av. Det är ju riktigt sjukt över det på något sätt. Det är en sån hyckleri att man äter jättegärna en hamburgare och man käkar liksom inte ett grishuvud. Nej. Nej, men apropå, har du läst någon bra bok eller så här? Ja. Mm. Jag har läst väldigt dåligt på senaste tiden faktiskt. Det har varit extremt mycket film däremot. Mm. Det är samma här. Men jag har läst faktiskt en, jag vet inte om du vet vem Jonathan, jag tror han heter Jonathan Tropper. Ja, just det. Jag tror jag nämnde det någon gång. Jag har läst om honom någon gång sen. Ja, han skrev film bland annat. Honom, tror jag. Men han har skrivit ganska roliga böcker. De kan jag rekommendera. Det är en bok som heter... Om du får rekommendera en bok av Jonathan Tropper, vilken skulle du rekommendera då? En enda? Ja, ja, men då rekommenderar jag nog eftersom det är den jag läste ut helt. Då är det Sju väldigt långa dagar. Som handlar om han har ett bristande äktenskap. Hans chef ligger med hans fru. Det känns som bristande äktenskap är ett tema. Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Och så, ja, men det är ganska kul. Så han kommer hem och misstänker då att hon ja, det, att hon ligger med hans chef då. Ja. Så kommer han hem på, jag tror det, hon fyller år. Och då ska han överraska henne med en tårta. Och då gör han upp tårtorna så här, han hör hur de liksom har sex där uppe i rummet då. Han vet alltså att de håller på och ändå gör en tårta. Ja, precis. Och sen så går han upp där och så liksom för att kolla. Jag kommer inte exakt ihåg, men jag för mig, man kommer ihåg rätt, så går han fram till de här när de har sex och så bara liksom grattis, och så kör han upp hela tårtan i röven på brinnande också. Och han här chefen för den här radio, hans chef då, för den här radiostationen, de jobbar på en radiostation. Han har producerat ett eget glidmedel. Och nackdelen är att det är brännbart. Så det börjar brinna hela. Och ja, det är väl så kalabalik. Men själva historien i sig kan man ju säga att det handlar om hans pappa dör. Och de är judar då. Och så sitter han med någon så kallad kiva. Man ska sitta 7 dagar, en vecka. Efter att en anhörig har dött då. Ja, precis. Och sitta där med sin släkt och prata med varandra och sörja. Men den är så här tragikomisk, mer komisk på något sätt, men ja, han skriver på ett ganska enkelt och kul sätt. Sju jävligt långa dagar. Sju jävligt långa dagar, Jonathan Tropper. Ja, det är din rekommendation för dagen. Du har inte sett The Dark Knight Rises, så det var lite... Nej, jag skulle gått dit igår med farsan och kollat, men det var bara en biljett kvar. Ja. Det ska jag inte spoila jättemycket för dig heller. Men det är, som sagt, det är en väldigt tung avslutning på hela trilogin. Det är den där överhängande domedagen, finns liksom hela tiden närvarande. Ja. Det är något, det kommer gå jävligt dåligt, känner man under hela filmen. För hela, ska man säga, Gotham City eller för Batman just? Ja, för hela Gotham på något sätt. Ja. Gotham känns ju som Manhattan här. Inspirationskällan ska ju tydligen vara att det ska se ut som Chicago, men filmen inspelad i Pittsburgh, men det ser i alla fall ut som att det är New York. Okay. Utifrån, tycker jag i alla fall, som inte har jättebra koll på det här, men i alla fall, det är ju Den är inte riktigt lika tight som The Dark Knight från 2008 var. Nej. Och det beror inte så mycket på skurken som vissa kanske vill antyda. För Bane är en extremt bra, välspelad och välskriven skurk. Han, det är, man ska inte reducera honom för att Heath Ledger var jävligt bra, så ska man inte trycka ner Bane på något sätt för att... Nej, precis. Bane är ju mer den här uppenbart militära terroristen, kan man säga. Ja, han ser ju verkligen skrämmande ut. Ja. Eller just... Man kan säga att när Joker inte hade en plan, Joker ville bara skapa kaos. Ja, så precis. Bane är mer en kille med en plan. Ja, han vet vad han vill. Ja. Så att det är väl den största skillnaden mellan de två, att Batman faktiskt får möta en riktigt, riktigt målmedveten motståndare för kanske första gången. Ja. Och det är ganska häftigt. Riktig terrorist. Ja, ja, vi får se vad de leder nu, för de ska ju... Det ryktas att med Stålmannen-filmen som kommer nästa år, tror jag det. Just det, ska jag, ja, de har släppt en trailer på den. Ja, kanske. Och då ska de börja göra som Marvel gjorde med inför Avengers, så att de bygger upp ett litet universum med sina egna filmer. Ja. Marvel började med Iron Man, så kopplade de ihop den med Hulken, och sen så kom vad var det sen? Thor kom med där, Thor, och Captain America, och de vävde ihop alla filmer, ja, liksom kopplingar till varandra så här. Ja, man kan se liksom filmsnuttar och sådär med, ja, i varje film som hintar med varandra. Ja, precis. Och i Christopher Nolan och Christian Bales Batman-film nu så har inte det funnits något sånt, utan det Stålmannen, ja, skulle aldrig funka i det realistiska universumet, så att... Nej. De har ju, de bygger upp inför nästa Stålmannen-film då, så ska de börja plantera in en delad, ett delat, ja, universum då, på något sätt. Det är spännande att se om... För Stålmannen känns ju verkligen, ja, för de som inte sett Avengers, men säg att han skulle vara med där och i slutet där, den där ja, när Iron Man flyger upp i rymden, ja, exempelvis. Det, om Stålmannen har gjort det, ja, då har det ju, alltså det har ju inte varit någon big deal för honom. Nej. Han kan ju åka vart han vill liksom. Stålmannen har ju det att han, vad ska man säga, det känns som att han inte har några som helst svagheter. Han har ju det. Ja. Men det är en sak som är... Man kan säga att om Stålmannen och Batman skulle mötas i en fight, det skulle inte vara en stor grej för Stålmannen att få in en smäll på Batman, eller till och med ha ihjäl honom. Nej, verkligen inte. Men om Batman så mycket som rör Stålmannen, så är det en jävla prestation. Det är faktiskt det. Ja. För Batman har inte ens inga superkrafter. Om man går på Stålmannen och överhuvudtaget kommer närheten av honom, då är det en cool grej. För Stålmannen kan ju väl till och med... Han är jobbig. Skjuta laser med sina ögon nästan. Men vad kan han inte göra? Det känns som att det finns inga tydligt definierade gränser för honom. Han är oändligt stark, han kan flyga. Han kan skjuta laser med ögonen. Han har röntgensyn. Han kan nästan allt. Han är säkert lite stor snopp också. Ja, garanterat. Enorm. Nej, men, det är därför han inte... Fan. Jo, men Justice League. Som är... DC Universe, ja, just det, motsvarigt till Avengers. Man, ja, kan säga att, när Avengers har Captain America, Iron Man och hela gänget, så har Justice League Batman, och Stålmannen och Catwoman. Gröna Lyktan. Ja, just det, Gröna Lyktan. Kommer jag att uppskatta Wonder Woman. Wonder Woman, ja, just det. Jag har inte sett någon film direkt med henne. Ska jag säkert komma. Det måste de ju nästan ha. Ja, Flash också. Han ser ju att han springer jättefort. Ja. Ja. Som också är jättenödvändigt när du har Stålmannen som kan flyga hur fort som helst. Kanske inte en Flash är jättenödvändig. Nej, för jag tänkte, Ryan Reynolds spelar ju Gröna Lyktan. Ja, jag tycker vi håller på hans svenskan att förlöjliga honom ytterligare. För jag har hört att det var en jävla skitfilm. Har du sett den? Green Lantern från förra året. Ja, alltså det var väldigt humoristisk. Alltså, ja. Det var själva fienden där, han har ju mega huvudet. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Ja. Men det... Ja. Jag fick väldigt gott skratt i alla fall av ärkefienden. Men det är ju så, man såg trailern för den filmen, Green Lantern, och samma sommar så kom ju filmer som Captain America, X-Men First Class och Thor. Som Thor, det finns roller väl delade meningar om, men de andra två är ju ganska allmänt ansedda som väldigt bra filmer. Ja. Och då blir det ju någon sorts, klämmer du in en jäkla märklig science fiction hybrid där. Ja. Som ingen känner till. Ingen har ju relation till Gröna Lyktan. Ingen bryr sig om Gröna Lyktan. Nej, han känns väldigt sådär... Det är inte omöjligt att göra en bra film om. Det är inte det jag säger. Men de måste jobba som fan för att göra det, tror jag. Ja. Jag menar, Captain America är ju väldigt ganska få svenskar som har en relation till från början. Ja. Det är ju mer en väldigt amerikansk superhjälte och sådär. Så därför då måste de göra en extra bra film för att locka de som inte redan är fans från början, tycker jag. Ja, precis. Och sen har de ju, ska säkerligen göra en uppföljare också, för om jag kommer ihåg slutet på den så... Captain America? Nej, den här gröna lyktan, så jag ska göra något annat universum med de här karaktärerna. Men Flash har för mig, alltså jag vet inte vad jag läste det någonstans, men jag läste i alla fall att Ryan Reynolds ska spela Flash. Också? Ja, fast nu är det säkert någon annan. Men tänk vad sjukt det har varit om han hade varit med i Justice League. Alltså för att spela två karaktärer samma. Men det är ju därför Fantastic Four och Captain America aldrig kan mötas, just för att Chris Evans spelar ju både The Human Torch Fantastic Four och Captain America då. Fast de filmerna tillhör ju olika produktionsbolag och sådär, så de kan ju aldrig göra en crossover. Nej. Som det ser ut nu, men vi får se. Vi var ju på Pustervik i, var det lördags? Ja, både fredag och lördag. Både fredag och lördag. Och jag tänker framförallt på lördagen när vi såg man som heter Shy Lips. Ja, just det. Du kände dig lite... ja. Nej, jag vet inte. Alltså, först var vi ju ute på fredagen där. Då var det ju det där bandet jag kom in. Det där konstiga elektro... elektroniskt band som spelade väldigt... Lite gapigt kan jag tycka. Ja, jag kände nästan lite när de visade den svartvita bilden där bakom, så kände jag nästan lite sådär att det var inte jätte koncentrationsläger. Ja, eller det var jag liksom associerat till nazi-tyskan. Ja, det var första kvällen som fungerade som en sorts uppvärmning, och sen gick vi dit på lördagen också och det stod ganska långt fram på Shy Lips, som är ett göteborgsband som precis har börjat sett en EP med samma namn. Det blir ju alltid lite stelt, alltså vi skulle inte... Alltså du kände dig lite obekväm där med livemusik på något sätt. Ja, hur du ska agera och hur mycket du ska röra på sig och hålla på. Och sen kände jag väl att när de spelar ju ett par låtar där, och så vet jag inte vad sången heter, men jag kände bara någon slags energi av honom. Fick du dåliga vibbar av honom? Ja, men jag tänkte att som publik så ska man ändå vara lite medgörande liksom. Han kämpar ändå för sin musik. Ja, det känns lite som att han blir förbannad om man är liksom för passiv. Tror du han skulle ge dig stryk eller någonting? Nej, men han sa att han skulle kommentera någonting, typ du där som står där, eller du vet, fan rör på dig. Du står där längst fram och så rör du inte till låter jävel. Vi snackade med honom lite utanför där på... Ja, precis. Jag ska faktiskt träffa dem för en intervju på söndag, verkar det som. Och det är väldigt... jag är väldigt nyfiken på just hur de har... De har spelat väldigt kort tid ihop, tydligen. Förstår jag det som. Hur länge då? År? Mindre än så. Ett par månader, tror jag bara. Ja. Och ändå har de har fått ihop det hela där. De känns ju jävligt tajta när de spelar ihop. Ja. Som att de känner varandra sedan 100 år, typ. Ja, den här säkerheten bara... Kompis... Ja, de är säkert vänner. Ja, men det är lite det här... Lite brittiska influenser och... Apropå obekväma sociala situationer så där, både du och jag, Alex, bor ju i Göteborg, mer eller mindre. Men precis. Vi kommer från ett betydligt mindre samhälle som har, hur många invånare? Ja, 1200, 1000 kanske. Horred heter den här platsen, och den ligger, ska man beskriva, mellan Varberg och Borås. Ja, man kunna säga, en kanske. Gråzon däremellan. Ja. Berätta lite om uppväxten där, Alex. Jaha, ska jag berätta? Ja. Ja, ska jag säga? Jag vet inte. Alltså när man var jätteliten. Typ... För det första, det går ju inga bussar in till... Det är ungefär en timme in till Göteborg med bil från Hared. Och det går inga bussar på helgerna överhuvudtaget. Och den sista bussen på vardagar går typ 8-9. Ja, det är något sånt där. Ja. Och det är alltså för småbarn när man är liten, så det är helt okej att bo där kanske. Det är... Det är ju som ett fängelse på något sätt när man blir äldre, kan jag tycka. Ja, det är ett fruktansvärt ställe. När du kommer upp i tonåren och sådär. Och... Ja, och sen att man känner att man fastnar där liksom så länge. Ja, eller hur? Det gör ändå att man mentalt... nu känner jag att man... Alltså, man hade sånt fruktansvärt tålamod för att det skulle hända något kul. Mm. Eller man skulle flytta, man skulle göra någonting annat. Mm. Men det händer liksom aldrig. Nej. Och sen har man två stycken med lite passiva föräldrar som inte... Nej, jag skojar bara. Men jag tänker lite så här. Jag har inget körkort. Du har inte du heller, eller hur? Nej. Jag känner lite det. När man var där så fanns det den här mentala pressen att man skulle göra det. Då hade du ändå, okej, fan, jag behöver ju en bil eller jag behöver körkort, så kan jag ta mig härifrån på helgerna i alla fall. Kunna vara lite friare. Men nu när man har flyttat inåt mot stan och så jag bor i Mölndal, det är inte riktigt stan skulle man inte kunna påstå, men mer stan än vad jag har bott i tidigare i alla fall. Ja. Och då blir det där att då försvinner ju den där pressen. Så det har ju å andra sidan gjort att jag har skjutit upp det där med körkortet väldigt, väldigt mycket. Jag har inte det behovet av det som jag hade tidigare. Men ska du ta körkort? Eller har du några planer på det? Jag intalar mig själv att jag ska göra det. Men jag tror att det kommer dröja. Ärligt talat tror jag att det kommer dröja ett tag. Man ska ändå punda ut ett par 10 000 kronor. Ja. Jo, men just hela den grejen att det tar så förbannad tid också. Att det känns inte... För man har inte den där inställningen från början att det lönar sig jättemycket med ett körkort. Och sen så ska man liksom lägga till det mängder av tid som man ska sätta undan och pengar på det och så här. Så att det känns inte jätte fascinerande på det sättet. Nej, det blir lite det. Det blir lite mer latent när man gör någonting annat än där vi kommer ifrån. Men jag kommer ihåg, man fick ju hitta på egna grejer så här, och när man var något mindre kanske. Och liksom tidsförströelse, hur säger man? Ja, men det var ju mycket... Jag hade ju en massa spelträffar. Ja, vi spelade jättemycket till, så vi bröt upp lite asfalt och så här. Ja, precis. Ja, men det var lite så. Sen när man hade väldigt tråkigt så skulle man kunna... Softairgun-krig hade vi också. Elektrisk stolpe eller någonting och få kortslutningar. Ja, precis. Det var mycket sådana små skitgrejer. Då var man kanske 18-19. Nej, jag vet inte. Ja, det kändes så jävla ungdomarna. Jag tror jag var nästan 13 eller någonting. Du var så här American Pie 4 gammal nästan när du var inne där. Ja, det... Men just den där paintball, eller inte var det ens paintballkrig, det var ju soft airgun-krig. Jag kommer ihåg, det gjorde ju jätteont att vi träffade de där kulorna. Ja. Det var ju fan farligt egentligen. Man hade ju ingen skydd eller något, man hade bara sina vanliga så här, shorts och t-shirt på sig, sprang man kring med så här, pistoler och sköt på varandra. Ja. En klassisk grej att tala nedlåtande om platsen man kommer från om man är uppvuxen i ett mindre samhälle. Men det är väl verkligen befogat i det här fallet, kan jag tycka. Det är inget ställe man vill flytta tillbaka till. Nej. Känner jag inte riktigt. Nej, verkligen inte. Det... Kan du se dig själv landa där någon i framtiden? Nej, jag kan nog faktiskt inte göra det. Jag hoppas verkligen inte att jag gör det heller. Nej. Det känns som att man bara förtränger det stället. Och jag kan tänka mig, det är nog inte så jävla mycket bättre att kanske vara uppväxt i Alingsås eller den här förortsstad till någon annan. Det är väl så. Jag har nog aldrig lyssnat så mycket på ny musik som när jag bodde där. Jag kunde gå jättelånga promenader och lyssna på mängder med nya skivor så här. Bara, helt ensam. Det var så deppigt efter när man tänker efter. Men det var ju så här, någon sorts meditation på något sätt. Att man bara gick ut och rörde sig och lyssnade på... Hela den här klassiska flyktgrejen med musiken och så, det stämde verkligen in där på något sätt. För man kunde lyssna på liksom mycket på Håkan Hellström och på Kent och sådana grejer och bara på något sätt få drömma sig bort lite, om man ska vara lite pretentiös. Men det var väl lite på det sättet. Ja, jag kommer ihåg att jag hade en hel typ ett halvår där bara... Då var det inte så mycket musik då, men då var det, jag fick en träningsgrej så att jag sprang typ 1-2 timmar om dagen. Oj, nästan sjukligt. Det är lite maniskt faktiskt. Ja, men det var på något sätt, jag vet inte, det fanns inget annat att göra. Eller just då i alla fall. Nej, det är ju så. Man hittar grejer och döda tiden med på något sätt. Ja, och så mycket skitfilmer man har sett och så mycket skit man ut. Det där mediokra liksom, filmer är ju verkligen en sån här riktig klassiker. Ja, men jag kommer ihåg när du och jag och så var någon kompis till oss satt och kollade. Vi satt och kollade på den 5 gånger eller någonting. Den är, jag vet, jag har lagt upp den på bloggen bland annat. Den är Cannibal, nej. Camp Slaughter. Ja. Det är en sån film som är ubåtad dålig och de pratar svengelska i den. Och liksom skrattade hejlöst varje gång den här tjocka killen sa We're going to buy some mashed potatoes. Ja, med den här jättesvenska brytningen. Det är en sån klassisk grej. Alltså jag tänkte efter så här. Nu är det lite så här halvferigt också, eftersom jag intervjuade Martin Munthe som gjorde filmen många år efter jag sett den. Men jag ska fortfarande säga vad jag tyckte. Jag tyckte att det var en riktigt dålig film. Det var det. Ja, men han förklarade i efterhand att han hade ju för avsikt att göra en film som såg ut som en riktigt billig slasher också. Ja, ja, precis. Så på det sättet ju... var det ju lyckades han ju. Ja, ja. Det var bara att man inte var fan av genren liksom. Jag har aldrig varit ett jättestort fan av slasher. Nej, det är verkligen inte jag. Motorsågsmassaken kan ju funka liksom, och ett par av dem där tycker jag absolut är helt okej. Men ja, i regel så tycker jag väl att det är lite söndertuggad. Men ja, precis. Sen tyckte jag att man blev lite psykstörd av den här sången, den här en gammal kärring som hade ett barn som han hade stängt under en källare som hade en slags lakan på sig och var den där vaggvisan hon sjöng från honom, ja. Väldigt, väldigt bizarrt. Det var liksom hans mentala ålder var 3 år och fast ändå. Men han var livsfarlig mördare också och grejer. Ja, precis. Alltså, det var väldigt märkligt. Ja, det var väl allt för den här gången, va? Ja, det känns så. Vi får väl komma tillbaka nästa vecka och sådär. Och så får ni hemskt gärna titta in på popkultur.nu. Och ja, vi ses. Ja, hej. Hej då.